स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है और छठवें के 225 मंत्रों 225 श्लोक का विचार हो चुका है। इसके पहले कल विचार किया गया कि भाई सांख्य और योग भी जीव और ईश्वर के स्वरूप को असंग चैतन्य और व्यापक मानता है, तो कहा इतने मात्र से जीव और ईश्वर के स्वरूप को असंग चैतन्य और व्यापक मानने मात्र से वेदांत की सिद्धि, हमारे सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती है। दोनों को चैतन्य असंग व्यापक मानता हुआ भी सांख्य और योग दोनों को अलग अलग मानता है। वेदांत का सिद्धांत दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं। अद्वैत बोधन के लिए एक कोई अवस्था है, ऐसा निरूपण वहां किया जाता है। तो कहा भाई कि अनादि ये भ्रांत क्यों है, कहा अनादि माया से जीव और ईश्वर इन दोनों के एक हमेशा अलग अलग मानते हैं। इस भ्रांति को हटाने के लिए ही दोनों का शोधन किया जाता है कि दोनों एक ही हैं। कैसे शोधन किया गया है एक दृष्टांत देते हैं। जैसे एक घटाकाश है, दूसरा है महाकाश, तीसरा है जलाकाश, चौथा है मेघाकाश। तो देखा जाए जलाकाश और मेघाकाश यह दोनों जल उपाधि से युक्त होकर के जलाकाश और मेघ रूपी उपाधि से युक्त होकर के मेघाकाश है, लेकिन देखा जाए दोनों का जो आधार है तो जलाकाश का आधार कौन है, घट अवच्छिन्न आकाश है, और मेघाकाश का आधार कौन है, महाकाश है। तो यहां जो घटाकाश है और जो महाकाश है दोनों वास्तव में शुद्ध हैं, निर्मल हैं, दोनों एक ही हैं। जलाकाश और मेघाकाश में भेद होने पर भी दोनों का जो आशय है, घटाकाश और महाकाश, दोनों में कोई भेद है ही नहीं। ये दृष्टांत बताया, इसी दृष्टांत से दृष्टांत बता रहे हैं 26वें मंत्र में। 26वां दृष्टांतिकम आह, दृष्टांत सुनाने के बाद दृष्टांत समझा रहे हैं। एवं आनंद विज्ञानमय मायाधियोर्वशो, एवं आनंद विज्ञान मयो मायाधियो वशो तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्राह्मणी तू सुनिर्मले, तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्राह्मणी तू सुनिर्मले। दृष्टांत तो आपको समझ में आ गया, जलाकाश और दूसरा कौन है, मेघाकाश। तो ऐसे ही यहां है आनंदमय और विज्ञानमय। आनंदमय कौन है, माया बसव आनंदमय है, माया के माया रूपी उपाधि से युक्त होकर के, किस माया रूपी उपाधि से युक्त होकर के, उसका नाम क्या हो जाता, आनंदमय ईश्वर। ईश्वर कौन है, माया रूपी उपाधि से जो युक्त है उसका नाम ईश्वर है। अब विज्ञानमय माने जीव, तो विज्ञानमय कौन है, धियो वशी, बुद्धि रूपी उपाधि से जो युक्त है उसका नाम है विज्ञानमय। लेकिन इन दोनों का जो अधिष्ठान है तद अधिष्ठान कूटस्थ है। जीव का जो अधिष्ठान है वह कौन है? कूटस्थ है। और ईश्वर का जो अधिष्ठान है वह कौन है? ब्रह्म है। जीव का अधिष्ठान कूटस्थ, ईश्वर का स्थान कौन है? अधिष्ठान ब्रह्म है। तू सुनिर्मल है, वह दोनों सुनिर्मल अच्छी प्रकार से निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कलमश नहीं है, शुद्ध है, दोनों पूरी तरह से शुद्ध हैं। और दोनों शुद्ध हैं और दोनों एक हैं, दोनों शुद्ध हैं, दोनों एक ही हैं। एवं इति, तो एवं का अर्थ यहां देते हैं भाष्य में, देख लेना भाष्य है, नीचे टिप्पणी है, अत्र अयम विवेक है, मिल गया ना टिप्पणी में, यहां यह विवेक एकदम नीचे है टिप्पणी में छोटे अक्षर में लिखा हुआ, अत्र अयम विवेक है। जीव ईश्वर अविद्या विद्या उपाधि बसगौ, जो जीव और ईश्वर हैं वह विद्या और अविद्या के उपाधि के वश में है। भाई विद्या उपाधि वाला ईश्वर और अविद्या उपाधि वाला जीव, अब वहां ऊपर बताया माया उपाधि वाला ईश्वर और बुद्धि उपाधि वाला जीव, आगे यही व्याख्या करते हैं, अविद्या बसगो जीव है, जो अविद्या के वश में है उसका नाम क्या है? जीव है। अविद्या बसगह ईश्वर है, अविद्या के जो वश में है उसका नाम ईश्वर है। लेकिन जीव अधिष्ठानम कूटस्थम, जो जीव का अधिष्ठान है वह कौन है? भाई जिसे वहां दृष्टांत लेना, जल जलाकाश का जो अधिष्ठान है, जलाकाश किसके भीतर है? घटाकाश के भीतर ही तो है ना, तो जलाकाश का जो अधिष्ठान है वह कौन है? घटाकाश। ऐसे मेघाकाश का जो अधिष्ठान है वह कौन होगा? महाकाश। तो इसी प्रकार से जीव का जो अधिष्ठान है वह है कूटस्थ, इस अधिष्ठानम ब्रह्म, जो ईश्वर का अधिष्ठान है वह कौन है? ब्रह्म है। ते तू निर्मले, ये दोनों निर्मल हैं। इति इस प्रकार, अत्र यहां पर एक श्रुति का वाक्य बता दें छांदोग्य, अत्र अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन सवेत। अस्य सौम्य, हे सौम्य, अस्य वृक्षस्य महतः, ये जो महान वृक्ष है, वट का जो महान वृक्ष है, तो वृक्ष में, वृक्ष के जो मूल में अभ्याहन्यात् जीवन सवेत, मूल से ही, उसके मूल से ही सबको एक जीवन मिल रहा नहीं, जीवन का श्रवण किससे हो रहा है? मूल से ही हो रहा है, पूरे वृक्ष का जीवन का श्रवण किससे हो रहा है? तो ऐसे जितना जगत है सबका अधिष्ठान, सबका मूल कौन है? वह ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं, ये यहां बता दें, वह शुद्ध है, वह निर्मल है। इति ऐसा। अब इतना तो समझ में आ गई पूर्व पक्षी को बात, थोड़ा समझ में आई, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत समझ में, वहां दृष्टांत सामने रखना, जलाकाश और मेघाकाश, जलाकाश की जगह जीव है, अब मेघाकाश की जगह ईश्वर, जलाकाश का अधिष्ठान घटाकाश, जलाकाश का अधिष्ठान घटाकाश, वहां जीव का अधिष्ठान कूटस्थ, वहां मेघाकाश का अधिष्ठान महाकाश, वहां ईश्वर का अधिष्ठान ब्रह्म। तो जैसे यहां घटाकाश का भेद महाकाश के साथ कुछ है ही नहीं, दोनों एक ही है, निर्मल है, उसी प्रकार से कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। केवल नाम, वही कह रहे हैं नाम फर्क है, क्यों है आगे बता रहे हैं। ननु पदार्थ द्वय शोधन कक्षा उपयोगी त्वेन अपि सांख्य योग मत द्वयम् अंगीकार्यम् इति चेत अल्पम् इदम् उच्यते इतरेषाम् अपि शास्त्राणाम् तत्तत् कक्षोपयोगित्वेन अस्माभिः अभ्युपेयत्वात् इति आह। ननुमन लेकिन पदार्थ द्वय शोधन कक्षा उपयोगित्वेन, पदार्थ द्वय शोधन दो पदार्थों का शोधन है। कौन कौन से दो पदार्थ हैं? तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, दो पदार्थों का यहां क्या किया है? शोधन। शोधन की कक्षा, कक्षा माने अवस्था, शोधन की अवस्था में उपयोगित्वेन, उपयोगी रूप होने से सांख्य और योग मतम द्वयम, सांख्य और योग इन दोनों मतों को अंगीकार्यम स्वीकार्य है। भाई सांख्य और योग दोनों मत स्वीकार्य हैं। किसके लिए स्वीकार्य हैं? कि तत्त्व पदार्थ के शोधन की अवस्था में उनका उपयोग है। तत्त्व के पदार्थ का जिस समय शोधन करते हैं ना, तो शोधन की अवस्था में दोनों क्या हो रहे हैं? उपयोगी हो रहे हैं। तो इसलिए सांख्य और योग मत को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। चेत यदि ऐसा कहे तो पूर्व पक्षी। भाई आप लोगों को कहते हो ना, एक कहावत है, रहिमन देखी बगैन को लघु न दीजिए डार, त्याग न कर दीजिए। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। भाई संसार में हर चीज की क्या है? उपयोगिता है। तो जो चीज उपयोगी हो रही है उस वस्तु का हमें त्याग कर देना उचित नहीं है। तो हमारा जो भी मत है, सांख्य मत है और योग मत है, यह दोनों भी स्वीकार्य हैं। इसको भी आप मानो, स्वीकार कर लो। क्यों स्वीकार कर ले? बताया पदार्थ द्वय शोधन कक्षोपयोगित्व, तत् अत्वम दोनों पदार्थ के शोधन की अवस्था में ये भी उपयोगी हैं। क्योंकि दोनों पदार्थों के लिए तो यही बता रहे ना, ईश्वर असंग है और क्या है? व्यापक है और चैतन्य रूप है। जीव के लिए भी बता रहे हैं असंग है, चैतन्य है और व्यापक रूप है। तो दोनों का शोधन करने में तो उपयोगी है। तो इनके भी मत को, हमारे भी मत को आप क्या करो? स्वीकार कर लो ना। चेत यदि ऐसा कहो तो, कहता अल्पम इदम उच्चते, आपने बहुत थोड़ा कहा। अल्पम इदम, आपने बहुत थोड़ा कहा। अरे भाई जो हमारे लिए उपयोगी है ना, कहते इतरे सामपि शास्त्राणाम, हमारे लिए जो उपयोगी दूसरे शास्त्र है ना, स्वीकार्य युक्ति को हम दूसरे शास्त्रों में भी स्वीकार करते हैं। ये हमारा दुराग्रह नहीं है कि तुम सांख्य वाले हो, तुम योग वाले हो तो तुम्हें हम स्वीकार करेंगे नहीं, तुम हमारे गेट से बाहर निकल जाओ। हम ऐसा नहीं बोलते हैं। इतरे शाम अपनी शास्त्राणाम, दूसरे शास्त्रों को भी। इतरे शाम का अर्थ यहां कहते हैं चारवाक आदि नाम। चारवाक आदि शास्त्र तो पूरी तरह से क्या है? त्याज्य है, हेयत तो है, लेकिन उन शास्त्रों को भी हम किसी अंश में स्वीकार करते हैं। तत्त कक्षा उपयोगित्वेन, उस कक्षा में उपयोगी होने से न नहीं। इतने सामर्थ शास्त्राणाम तत्त कक्षा उपयोगित्वेन अस्माभि न नहीं, उपयोगित्वेन उस अवस्था में उपयोगी होने से अस्माभि अभ्युपेयत्वात् हमारे द्वारा स्वीकृत होने हुआ है। इतिहास इस प्रकार से कहा गया है। भाई आप तो कहते हो सांख्य और योग को स्वीकार करना पदार्थ के शोधन के लिए, लेकिन हम तो हमारी साधना का उपयोगी जहां से भी मिलेगा, किसी भी शास्त्र से मिलेगा, हमने उसको स्वीकार किया है। हम इतनी तुच्छ मानसिकता वाले नहीं हैं, हम इतने अल्प माने संकीर्ण मानसिकता वाले है ही नहीं। भाई देखो, तभी हम कल बता रहे थे कि वेदांत का, कल ही बताया था ना वेदांत में, कल अब किसी ने थोड़ा विरोध किया था उस बात के लिए कि ईश्वर के गुणों का कथन करने मात्र से, हमने एक शब्द बोला ईश्वर के गुणों का कथन करने मात्र से आपका भला होने वाला। जब तक ईश्वर के उन गुणों का अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तो किसी ने कहा नहीं महाराज जी ऐसा थोड़े होता है, कहा ना भाई अभी बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। अंतर्ग्रहण शुद्ध तब होगा जब उनका उतारोगे तो। हाँ उतरता है बात है, लेकिन नहीं भी उतरता है। जैसे नहीं उतरता कैसे, आजकल महात्मा गांधी की जयंती सब मना रहे हैं, सारे नेता किसकी जयंती मनाते हैं। अब महात्मा गांधी का एक भी गुण है जो मनाने जाता है उसका उतरता है क्या बताओ? मंच पे बैठ करके कितनी जयंती में कितना महात्मा गांधी अहिंसा, महात्मा गांधी का त्याग, महात्मा गांधी पिता, महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या क्या किया, सब कुछ गान करता नहीं करता? उत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी करता है, लेकिन महात्मा गांधी का एक भी अंश जो मनाने जाता है, जो गुण का कथन करता है, उसका उतरता है क्या? उसी प्रकार से मेरे भाई केवल गुण कथन गुण कथन मात्र से, मात्र एक शब्द जोड़ लेना, गुण कथन मात्र से कुछ होने वाला, जबकि जब तक उसके गुण को ठीक है एक अंश ले आओ, दो अंश लाओ, पांच अंश लाओ, दस अंश लाओ, जब तक उसके गुण को अपने भीतर लाओगे नहीं। हाँ हमेशा ध्यान दे, जबकि वही बताए गुण का कथन करते करते कुछ अंश उत्तर आ ही जाता है, ये भी बताऊं आ ही जाता है, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः संगत तेषु उपजायते। जिसका ध्यान कर रहे हो, जिसका चिंतन कर रहे हो, जिसका कथन कर रहे हो, धीरे धीरे उसका वह गुण उसके भीतर आ भी जाता है, बिना रहता नहीं है। लेकिन कई ऐसे चिकने घड़े होते हैं कि लाख गुणों का कथन करते हैं, उनके नाम की रोटियां सेकते हैं, उनके नाम की रोटियां खाते हैं, लेकिन उनका एक भी गुण अपने जीवन में लाते। कई लोग रोटी सेकने के लिए ही उनका नाम लेते हैं, ये भी तो है नहीं? तो हम लोग भाई इतनी तुच्छ मानसिकता वाले नहीं है, वही बता रहे हैं। हमें साधना उपयोगी जहां से मिलेगा, मैंने बताया योग से हमने क्या लिया, ध्यान लिया कि नहीं ध्यान लिया, प्राणायाम कहां से लिया, योग से। जबकि भगवान शंकराचार्य ने एक जगह अपरोक्षानुभूत में बोल दिए, बाला नाम तुम घ्राण त्रिजनम, ये तो बच्चों का अभ्यास है नाक को दबाना ये करना, बाला नाम तुम घ्राण त्रिजनम, असली प्राणायाम तो मैं बताता हूं। अपरोक्षानुभूत में भगवान शंकराचार्य ने लिखा क्या किया, जो अंदर का संसार है, सुख बुद्धि है भोगों में, उसको निकालना, इसका नाम रेचक है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसका चिंतन करना, इसका नाम क्या है, पूरक है। और उसी में स्थित रहना, उसका नाम क्या है, कुंभक है। उन्होंने अपरोक्षानुभूत में, आपने पढ़ा है अपरोक्षानुभूत में, ऐसा उन्होंने लिखा। ध्यान का भी बड़ी परंपरा बताया, शरीर को सीधा करने से यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया होता तो पेड़ तो जन्म से ही खड़े हैं सीधे, उनको क्यों नहीं हुआ, निषेध किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ध्यान आदि की परंपरा को स्वीकार किया। जाप को हमने क्या किया, स्वीकार किया। हम तो औरों की बात छोड़ो, चार्वाक के भी सिद्धांत को स्वीकार किए हैं, देह को भी आत्म रूप से कहते मोक्ष का साधन है, साधन मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के मोक्ष तक पहुंचने का ये शरीर भी क्या है, साधन है। इसलिए शरीर को भी आत्म रूप से स्वीकार करके इस शरीर को भी स्वस्थ रखना हमारे लिए कर्तव्य है। तो हम इतने तुच्छ मानसिकता वाले, ये तो हमारी व्यापक मानसिकता है कि हम सब जगह झुकते हैं, हम सब जगह जाते हैं, सबके अच्छे सिद्धांतों को हम स्वीकार करते हैं, ये हमारी व्यापकता है। हमने यज्ञ को भी लिया, यज्ञ छपित कलमशाम करके है, यज्ञ से जिसने अपने अंदर के कलमस को क्या किया है, हटा दिया हो, यज्ञ को भी साधना रूप से स्वीकार किया। इसका मतलब हमने किसको लिया, मीमांसा को भी क्या किया है, स्वीकार किया है। तो यही यहां बता रहे हैं कि आपने हमारे लिए मतलब पदार्थ शोधन में उपयोगी सांख्य और योग मत को भी भाई स्वीकार करना चाहिए, आप पूरी तरह से इसको त्याज्य मत कहो। कहा आपने मेरे लिए गलत धारणा बना दिया, मैं इतना तुच्छ मन वाला नहीं हूं, इतना संकीर्ण मन वाला, चेद अल्पम उच्चते, आपने मुझे बहुत छोटा बना दिया। अरे भाई इतरे सामति शास्त्राणाम, दूसरे शास्त्रों का भी, कौन सा शास्त्र, चारवाक आदि शास्त्रों का भी जहां शरीर को आत्म रूप से स्वीकार किया है तत्त्व कक्षा उपयोगित्वेन साधना के साधना विशेष अवस्था के उपयोगी होने से अस्माभि अभिप्रेयत्वात् हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है इतिया है, इस प्रकार से यहां कहते हैं। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहो अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयतां देहो अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयतां एतत् कक्षोपयोगेन एतत् माने ये दो एतत् सांख्ययोगो मतौ ये दोनों सांख और योग जो मत हैं एतद कक्षोपयोगेन मतलब अंतःकरण की शुद्धि की अवस्था में उपयोगी होने से यदि स्वीकार्य है तो देहो अन्नमय कक्षत्वात् अन्नमय जो देह है वह भी कक्षत्वात् मतलब पदार्थ शोधन में उपयोगी होने से साधना में उपयोगी होने से आत्मत्वेन अभ्युपेतम आत्म रूप से स्वीकार किया गया है। भाई शरीर को भी हमने क्या किया आत्म रूप से स्वीकार किया है। अन्नम वय ब्रह्म कहा नहीं कहा है अन्न ब्रह्म है क्योंकि अन्न भी साधना में क्या है उपयोगी है तो अन्न को भी ब्रह्म रूप से हमने स्वीकार किया है। एतद इति इस प्रकार से ऐसा समझना चाहिए। तो फिर यहां कहते हैं कुतः ये समझ में आ गया ना जो आपकी साधना के लिए उपयोगी है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है चाहे जाप हो चाहे योग होवे चाहे सांख्य होवे चाहे तीर्थयात्रा होवे जो भी है यज्ञ होवे जो भी कुतः तरही सांख्य योग योह वेदांत विरोधित्वम इति आशंक जीव भेद जगत सत्यस्व ईश्वर तातस्थ्य लक्षणे अंशे इतिहा है। कहते जब आपने हमारे मत को स्वीकार कर ही लिया तो सांख योगयोर सांख और योग इन दोनों का तरही माने तब वेदांत विरोधित्वम कुतः वेदांत के विरोधी हैं कुतः कैसे कहते हो यदि सांख और योग पदार्थ शोधन में उपयोगी आप मान लिए तो ये वेदांत के विरोधी हैं ये कैसे कहते हो इतिहासंक यदि ऐसा संशय होए तो कहते हैं भाई ठीक है पदार्थ के शोधन में भले उपयोगी हैं लेकिन कुछ न कुछ विरोध है। क्या विरोध है जीव भेद है पहला है यहां जीव मेद लिखा है जीव क्या है भेद है जीव का भेद है। सांख्य लोग मानते हैं अनेक जीव हैं क्या है हर जीव है और जगत सत्यत्व जगत का क्या है सत्यत्व जगत का है सत्यत्व जगत की सत्य रूपता माने हैं। सांख्य लोग किसको माने जगत को नित्य प्रकृति को क्या मानते हैं नित्य और ईश्वर तातस्थ ईश्वर को तटस्थ मानते हैं। तटस्थ माने क्या हुआ जीव जगताभ्याम ईश्वर भिन्नता जीव और जगत से ईश्वर की भिन्नता है जीव और जगत से ईश्वर अलग है। यह तीन अंशों में हमारी माने हमारी वेदांतियों की सांख और योग से क्या है विरोध है ये बता रहे हैं 28वें मंत्र में आत्मभेदो जगत सत्यम ईशो अन्य इति चेत्रयम् आत्मभेदो जगत सत्यम् ईशो अन्य इति चेत्रयम् त्यज्यते तैस्तदा सांख्य योग वेदांत सन्मति ही त्यज्यते तैस्तदा सांख्य योग वेदांत सन्मति ही आत्मभेदो हमारा आपके साथ मेल क्यों नहीं खा रहा है? कुछ न कुछ तो ठीक है, दोनों साधना के रास्ते पे चल रहे हो, पदार्थ के शोधन आपने जैसे किया उस रूप में मैंने भी आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी दोनों का तादात दोनों एक क्यों नहीं हो रहा? तो कहता आत्मभेद, आप लोग ना जीव को अलग अलग मानते हो, ये सबसे बड़ा भेद है। जीव क्या है? अलग अलग है। दूसरा जगत सत्यम, जगत को क्या मान रहे हो? सत्य मानते हो। तीसरा ईशो अन्य है, जीव अजगत है, दोनों से ईश्वर अन्य है। चेत त्रयम त्यजते तय, तय माने तुम्हारे द्वारा यदि तीर अपनी मान्यताओं को तुम छोड़ दो, तदा माने तब सांख्य योग वेदांत सम्मति, सांख्य और योग इन दोनों का वेदांत से सम्मति हो जाएगी, वेदांत के साथ कोई विरोध है। लेकिन भाई तुम तीन अपने जो मत हैं, तीन जो तुम्हारे अपने सिद्धांत हैं, इन तीन सिद्धांत को छोड़ो, सीधा साथ है भाई। साधना में उपयोगी माना तो उपयोगी मानने से पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर आप मेरे सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? तो उसने कहा भाई तीन जो तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं, आत्मभेद पहला, दूसरा है जगत सत्यम, जगत को क्या तुम मानते हो? सत्य मानते हो। तीसरा तुम्हारी मानता है ईशो अन्य है, ईश्वर जीव और जगत से अन्य है, अलग है। चेत यदि त्रयम त्यजते तई है, तई माने तुम्हारे द्वारा, त्रयम त्यजते इन तीनों को छोड़ दो, तीन मान्यताओं का त्याग कर दो, तदा माने तब सांख्य योग, सांख्य और योग जो है वेदांत सन्मति, वेदांत के साथ सन्मति एक मति वाले हो जाएंगे, फिर वेदांत के साथ कोई विरोध रहेगा नहीं। आत्मभेद करके ये बताया है। भाष्य यहां थोड़ा सा देख लो, भाष्य नहीं अवतर ओ टिप्पणी, अत्र अयम विवेक है, मिल गया ना नीचे एकदम, आप में नहीं होगा, क्या सब नहीं होगा। आत्मभेद माने आत्मभेद सांख्य योगयो सम्मत है, अलग अलग जीव हैं, एक कौन मानता है? सांख्य भी मानते हैं और योग भी मानते हैं। जगत सत्यत्वम, जगत को सत्य योग भी मानता है और सांख्य भी मानता है, परंतु ईश्वर जो है जीव जगत से अलग है, यह योग ही मानता है, सांख्य नहीं मानता। ध्यान देना, कौन? ईश्वर की सत्ता को कौन मान रहा है? योग मान रहा है। सांख्य ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करता, इसलिए सांख्य को हम अनिश्वरवादी बोलते हैं। सांख्य कौन है? अनिश्वरवादी, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर की सत्ता को कौन स्वीकार कर रहा है? योग मान रहा है। तो भाई ये तुम दोनों ये मान्यताएं हटा दोगे ना तो तुम्हारा हमारे साथ कोई लड़ाई है ही नहीं, हम दोनों एक साथ ही हैं। दो ही मानता है और योग तीनों को मानता है, ईश्वर की भी सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये यहां दोनों का मत चल रहा है ना, सांख्य और योग का, तो बस तुम इन तीन मान्यताओं को छोड़ दो, फिर हमारे साथ आकर के पंगत में बैठ करके भोजन कर लेना, फिर कोई विरोध नहीं है। जब तक तुम अपनी इन तीन मान्यताओं को नहीं मानोगे तब तक भाई अलग पंगत में बैठाना पड़ेगा। अब मान लिया उसने, चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ एक मान भी लोगे तो क्या हो जाएगा? मान लो हम इस मान्यताओं को न छोड़े तो भी सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी ना। इसको बता रहे हैं आगे मंत्र में, ननु जीवस्य असंगत्व ज्ञानात्व मुक्ति सिद्धे किम अद्वैत बोधनाय इति आशंक्य, अद्वैत ज्ञान मंतरेण असंगत्व आदिकम न संभाव्यत इति अभिसंधिम हृदि निधाय उत्तरम आह। बता ना, पूर्व पक्षी इतनी जल्दी मानने वाला तो है ही नहीं। नन मन लेकिन जीवस असंगत्व ज्ञानात एव, जीव के असंगता का ज्ञान मात्र होने से, मैं असंग हूं इतने के ज्ञान मात्र हो जाने से मुक्ति सिद्धे, मुक्ति की सिद्धि हो जाएगी। भाई हम असंग हैं इतना ज्ञान मात्र हो जाए तो ज्ञान मात्र से यह संगत्व की सिद्धि, मुक्ति की सिद्धि हो जाएगी। किम अद्वैत बोधना है, सब एक ही हैं, एक सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। किम अद्वैत बोधन किस लिए, अद्वैत बोधनन का किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, सब एक ही हैं, इसको जानने की आवश्यकता क्या है। जीव बस अपनी असंगता को जान लेवे तो संसार का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अद्वैत बोधना है किम, अद्वैत का बोधन किस लिए, अद्वैत का ज्ञान किस लिए, क्या हो सकता है इतना माथा पच्ची करने की। इति आशंक, यदि ऐसा तुम शंका करो तो कहता अद्वैत ज्ञानम अंतरेण असंगत्व आदिकम न संभाव्यत, अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत्व आदि की सिद्धि की संभावना है ही नहीं। भाई अद्वैत ज्ञान सब एक ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, इस ज्ञान के बिना व्यक्ति असंग हो ही नहीं सकता है। जब तक दूसरी की सत्ता को स्वीकार करेगा तब तक ससंग होगा ही है, और दूसरी की सत्ता को तुम सत्य माने पड़े हो, बताओ कैसे असंग हो सकता है। तो अद्वैत ज्ञान मंत्र, अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत्व तो आदिकम न संभाव्यत। भाई हाँ, तो असंगत्व तो आदि, असंग आदि की संभावना नहीं हो सकती है। इति अब संधि में इस सिद्धांत को हृदय निधाय, हृदय में रख करके उत्तरम आ है, उसको समाधान कर रहे हैं कि जैसा तुम सोचते हो असंग ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता, अद्वैत ज्ञान की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो ऐसा होने वाला जब तक अद्वैत ज्ञान नहीं होगा तब तक असंगत्व का बोध ही नहीं होगा। अद्वैत ज्ञान के, असंगत्व के लिए क्या चाहिए, अद्वैत ज्ञान चाहिए ही चाहिए, अद्वैत ज्ञान के बिना कोई असंग हो ही नहीं सकता है। इसको अगले मंत्र में बता रहे हैं। जैसे भाई किसी का पति आप बनोगे तो पत्नी को तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप कहो पति मैं बनूंगा, अब पत्नी को स्वीकार न करूं तो आप पति की उपाधि हो सकती क्या। यदि दूसरी सत्ता को आप स्वीकार करोगे, सत्यत्व स्वीकार करोगे, तो आप असंग हो ही नहीं सकते हो। ये ध्यान देना, जब तक दूसरी सत्ता है तब तक आप असंग। एक उदाहरण आप लोगों को मैंने कभी बताया भी होगा प्रवचन में, कि एक व्यक्ति था थोड़ा अल्प बुद्धि वाला था, होते ना थोड़ा सा आईक्यू थोड़ा सा कम थी। होली का समय था, दोस्तों ने उसको थोड़ा सा पिला दिया, पिला नहीं भांग खिला दिया, तो वो कहीं था, थोड़ी सी नशा चढ़ी हुई थी। तो दूसरा दोस्त उसके पास दौड़ा दौड़ा गया, भाई मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी बीवी विधवा हो गई है, अब बहुत रो रही है, पागल होके रो रही है, सर पटक पटक के रो रही है, बड़ा बुरा हुआ, तेरी बीवी क्या हो गई है वो भी रोना शुरू कर दिया, हाय मैं क्या करूं बेचारी, वो तो विधवा हो गई है, वो विधवा हो गई है। तब तक डॉक्टर साहब आ गए हरिद्वार से, समझा रहे हैं भाई जब तक तू जीवित है तब तक तेरी बीवी विधवा कैसे हो सकती है। नहीं नहीं गिरीश भाई बता रहे हैं, हमारा तो गिरीश भाई पक्का विश्वास है, वो कभी झूठ बोलते नहीं है, वो तो पूरी कथा सुनते हैं, वो झूठ बोल नहीं सकते, वो मेरे घर से होके आए हैं और मेरी बीवी को रोता हुआ देखे हैं। मेरी बीवी क्या हो गई है, उन्होंने लाख समझाया, जब साहब ने समझाया जब तक तू जीवित है तेरी बीवी विधवा कैसे हो सकती मेरे भाई, उसका मेरे जिंदे रहने से क्या हुआ, मेरे जीते जीत मेरी पड़ोसन विधवा हो गई, मेरी बुआ विधवा हो गई, मैं जिंदा रहा लेकिन और भी तो कई लोग विधवा हो गए, तो मेरे जीने से क्या हुआ। तो बताओ हंसी का पाप है ही नहीं है भाई। उसी प्रकार से जब तक जगत है, जगत की सत्ता को सत्य माने हो, तब तक तुम असंग हो ही नहीं सकते। ध्यान देना, जब तक वो जीवित है तब तक वो विधवा नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब तक जगत की सत्ता को आप सत्य मानोगे तब तक आप असंग हो ही नहीं सकते हो, किसी न किसी रूप में जगत के साथ संसर्ग रहेगा। और जगत की सत्ता को मिथ्यात निश्चय कर लोगे तो जगत का साथ भी करना चाहो तो साथ कर। भाई रस्सी पे दिखने वाला जो सांप है उस सर्प का उस रस्सी के साथ क्या तीनों काल में भी कभी कोई संबंध हो सकता है क्या? क्यों है ही नहीं। तो जिस काल में ज्ञान होगा जगत है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, जगत के साथ आप संबंध बनाना भी चाहो ने तो बना नहीं सकते। लेकिन जब तक जगत की सत्ता को सत्य मानो रहोगे, जब तक जगत में सुखद बुद्धि करते रहोगे, जब तक जगत में महत्व बुद्धि करते रहोगे, और फिर भी कहो जगत से हम असंग है असंग है असंग है, तो भाई ये तो वही है जो बताए ना, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम तो हम रो भी रहे हैं और हम असंग हैं, निर्लिप्त हैं, व्यापक हैं, चिल्लाते रहोगे तो इस चिल्लाने का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अद्वैत बोध के बाद ही असंगता का बोध होगा, अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत्व नहीं होगा। 229 जियो असंगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत तदा, जियो असंगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेत तदा सक चंदन आदि नित्यत्वम नित्यत्व मात्रेणापि कृतार्थता, सक चंदन आदि नित्यत्व मात्रेणा अपि कृतार्थता। जीव असंगत्व मात्रेण कृतार्थ, जीव अपनी असंग रूपता मात्र का ही बोध कर लेवे तो कृतार्थता उसको हो जाएगी। इति अद्वैत ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इति चेत यदि ऐसा कोई कहे तो तदावन, तब मैं पूछता हूं सक माने माला चंदन आदि नित्य हैं, इतने ज्ञान मात्र से कृतार्थता हो जाएगी, मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसको ऐसा तुम स्वीकार कर भी लोगे तो क्या वैसी हो जाएगी क्या? भाई चीनी कैसी है, मीठी है, कहो नहीं नहीं नमक का स्वाद आ रहा चीनी में, क्या गजब का नमक है, तो आप चीनी नमकीन है इतना झूठा ज्ञान कर लोगे तो क्या इससे आप कृतार्थ हो जाओगे क्या? चीनी में नमक के पने का बोध होगा क्या? भाई चीनी तो कैसा रहेगी, चीनी रहेगी मीठी रहेगी ना, उसमें नमकीनपन कहां से आएगा। उसी प्रकार से सग चंदन आदि को तुम नित्य कह भी दोगे तो नित्य कहने मात्र से व्यक्ति कृतार्थ कभी हो ही नहीं सकता है। यदि जीव मैं असंग हूं इतने मात्र से व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा तो भाई ये संसार सब नित्य है, इतना कहने मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता, कृतार्थ हो जाता, लेकिन इतने कहने मात्र से कृतार्थ तो होता नहीं है। तो इसी को अब और समझा रहे हैं, इसी श्लोक की और व्याख्या बता रहे हैं। अभी संधिम आविष्करोति, अब इस श्लोक से जो सिद्धांत है ना उस सिद्धांत को हम खोज रहे हैं, अभी तो दृष्टांत खोजा है अब सिद्धांत बता रहे हैं। यथा सगादि नित्यत्वम दुःसंपाद्यम तथात्मनः, यथा सगादि नित्यत्वम दुःसंपाद्यम तथात्मनः असंगत्वम न संभाव्यम जीवतो जगत ईशयोः असंगत्वम न संभाव्यम जीवतो जगत ईशयोः। यथा माने जिस प्रकार से स्रग आदि नित्यत्वम, स्रग माने माला, आदि से चंदन, आदि जगत का कोई भी पदार्थ है, नित्यत्वम यह सब पदार्थ नित्य हैं, दुःसंपाद्य इसको नित्यत्व सिद्ध करना आसान है कि कठिन है? दुःसंपाद्य ये नित्य हैं, ऐसी सिद्धि दुःसंपाद्य असंभव है। यह सारे पदार्थ क्या हैं? नित्य हैं, ऐसी ऐसा संपादन करना कठिन है, क्योंकि प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रत्यक्ष गोचर हो रहा है। अभी आपसे बता रहे कल तक वो क्या था, वो बता रहा था विनोद खन्ना, परसों बता रहा विनोद खन्ना, सारी दुनिया मरती थी, आज उसका ऐसी अवस्था हो गई दो आदमी उठा करके चलने लायक हो गए हैं। ये शरीर, ये संसार, संसार के भोग पदार्थ प्रत्यक्ष गोचर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो ऐसे इस संसार को नित्य सिद्ध करना बहुत ही दुसंपाद्य कठिन है। तथा हमने उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संसार को नित्य सिद्ध करना बहुत ही कठिन है, उसी प्रकार से आत्मना असंगत्वम न संभाव्य संभाव, उसी प्रकार से कहते हैं आत्मना माने जीव का, यहां आत्मा नहीं जीव का, असंगत्वम न संभाव्यम, असंगत्व की सिद्धि संभावना नहीं हो सकती है। कब तक? जीवतः जगत ईशयो, जगत और ईश्वर के जिंदा रहते रहते, किसके जीवतः माने इनकी सत्ता के रहते रहते, किसकी सत्ता के, जीवतः माने जीते जी, वही बताए ना पति के जीते जीते, हाँ जैसे पति के जीते जीते है, नहीं स्त्री का वैधव्य कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कि कर सकता है, तो उसी प्रकार से जीवता माने ईश्वर के जीते जी माने उसकी सत्ता के रहते रहते, अथवा जगत की सत्ता के रहते रहते असंगत्वम न संभाव्यम, जीव की असंगता तो हो ही नहीं सकती है, असंभव है। जगत जब तक है तब तक असंग हो सकता है क्या? और जब तक ईश्वर है तब तक बेचारा वो क्या कहेगा, वो शासक है, हम उसके शासन में हैं, तो तब तक हमारे अंदर उपासक भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? वो हमारा उपासक है, वो हमारा शासक है, हम उसके अधीन रहने वाले हैं, ये भाव तो हमेशा रहेगा नहीं रहेगा बताओ? नियामक और नियम में भाव रहेगा नहीं रहेगा? और जब तक नियम में भाव है तब तक आप असंग रह पाओगे क्या? भाई मालिक है तो नौकर कैसा रहेगा, हमेशा डरता रहेगा कि निडर रहेगा? अब मालिक न रहे तो, अब मालिक नौकर दोनों एक हो जाएं तो तभी डर का भाव समाप्त होगा, नहीं तो हमेशा हर अवस्था में डर का नियम नियामक भाव रहेगा ही रहेगा। तो असंगता तो सिद्धि जिस प्रकार से माला आदि की नित्यत्व सिद्ध करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार से ईश्वर और जगत के रहते रहते इस जीव की असंगता कभी हो ही नहीं सकती। इसी को ही आगे समझा रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।